Na het nieuws goed ingelicht de kring. Toen Rutte, Kaag en tientallen andere politici hun vertrek aankondigden, leek Den Haag wel een waspoeder. Alles zou nieuw worden en beter. Maar hebben kabinet en Kamer na 22 november wel oplossingen voor de grote vraagstukken van de 21ste eeuw? Wagner en Mozart, dat lijken de ultieme tegenpolen. Maar de opera's Lohengrin en die Zauberflöte hebben meer gemeen dan u denkt. En maakt Intelligent Speed Adaptation onze wijken binnenkort verkeersveiliger? Wie luistert, is zometeen net zo goed ingelicht als de kring zelf. Nu eerst het NOS Journaal met Suzanne de Vries. De intocht van Sinterklaas in het Zuid-Hollandse De Lier is onrustig verlopen door demonstraties voor en tegen Zwarte Piet. Activisten van Kick-Out Zwarte Piet demonstreerden in De Lier omdat daar volledig zwart gesminkte pieten bij de intocht waren. Volgens de politie probeerde een grote groep ordeverstoorders de demonstratie te belemmeren. Ze bekogelden de activisten in hun demonstratievak met eieren, tomaten en vuurwerk. De demonstranten werden rond 3:15 door de politie naar hun bussen teruggebracht. In De Lier is inmiddels een noodbevel afgekondigd om mensen die de orde verstoren te kunnen wegsturen. Bij een aanval op een school in het noorden van Gaza zijn tientallen doden gevallen. Het zou gaan om een Israëlische aanval, maar het Israëlische leger heeft dat niet bevestigd. De school vlakbij vluchtelingenkamp Jabalia wordt gerund door een VN-hulporganisatie en geeft onderdak aan honderden gevluchte gezinnen uit Gaza. In de Gazastrook is 120.000 liter brandstof binnengebracht. Het kwam binnen vanuit Egypte, zegt een VN-hulporganisatie. Gisteren beloofde Israël dat er dagelijks 2 tankwagens met brandstof toegelaten zouden worden. De hulporganisatie noemt de 120.000 liter veel te weinig. Volgens een coördinator van de VN is er dagelijks zo'n 200.000 liter brandstof nodig om in de minimale humanitaire hulp te kunnen voorzien. Voormalig NOS-commentator en bondscoach van de Nederlandse zwemploeg Rob Kerkhoven is overleden. Kerkhoven werd in 1964 bondscoach van de zwemploeg. Na die periode werd hij zwemcommentator bij de NOS. Rob Kerkhoven werd 86 jaar. Het weer, een groot regengebied trekt over. Tot halverwege de avond blijft het nat. Vannacht wordt het droog en stroomt er zachte lucht het land binnen, waardoor de temperatuur oploopt naar een graad of 13. Morgenochtend af en toe zon, 's middags weer regen. Dan wordt het zo'n 12 graden. En ook de dagen daarna is het wisselvallig herfstweer. Bianca Damink van de ANWB. Verkeer en regen gaat nooit goed samen in Nederland, hè? Nee, het is ook al de hele dag wat rommelig op de weg. Dat klopt, er staan wat korte files, vooral in het westen van het land. En op een paar wegen staan ook lange files. Vooral op de A13 moet je nu veel geduld hebben van Rotterdam naar Den Haag. Tussen de afrit Rotterdam Airport en knooppunt Ypenburg. 3 kwartier is de vertraging daar, want er is een ongeluk gebeurd. 2 rijstroken zijn daarom dicht. En op de A12 bij Utrecht staat al de hele dag file door werkzaamheden. Vanuit Den Haag heb je nu een kwartier oponthoud tussen Harmelen en knooppunt Oude Rijn. De hoofdrijbaan is daar dicht, dus je kunt alleen rijden via de parallelbaan. Ster. Dames en heren, let goed op. U krijgt nu 3 loten cadeau als u gaat meespelen in de Vriendenloterij. Dan maakt u dus tot het einde van het jaar gratis kans op prijzen tot wel 1 miljoen euro. Ga nu naar vriendenloterij.nl en speel mee. 18+, speel bewust. Oh! Voorkom fouten. Doe je boekhouding online. Eenvoudig en snel met... Hey, 22 november kunt u het verschil maken. Stem SP, want een grote SP is de enige garantie dat Nederland sociaal wordt. Wij verlagen de kosten voor het dagelijks leven en bezuinigen niet, maar investeren in goede zorg. Stem sociaal, stem SP. Nu, 15 maanden gratis. Een grote SP is de enige garantie dat Nederland weer sociaal wordt. Stem SP. Wist je dat een kalfje dat net is geboren meteen bij de moederkoe wordt weggehaald? Omdat er anders te weinig melk overblijft om te verkopen. Gelukkig sluiten steeds meer boeren zich aan bij Kalverliefde. Dat is melk van koeien die wel zelf hun kalfjes mogen voeden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij. Ga op zoek naar het roze pak bij Albert Heijn en Plus. Bas voelde zich geroepen te experimenteren met koudwatertherapie. En ook met lichaamsverzorging. Dus toen hij ontdekte dat hij heel veel korting kon krijgen tijdens Amazon Black Friday Week, kocht hij een Braun IPL ontharingsapparaat. En nu deelt hij zijn gladde, stoere sixpack met zijn maten tijdens een koude duik. Ontdek samen geweldige deals tijdens Black Friday Week met tot wel 40% korting op Amazon.nl. Tot en met 27 november, zolang de voorraad strekt. Een berichtje van Odido Business. Als het gaat over technologie, waarom zijn bedrijven dan vaak geneigd de mens uit het oog te verliezen? Terwijl een goed lopende zaak meestal goed loopt, dankzij de collega's die er werken. Daarom hebben wij mobiele, glasvezel en zakelijke oplossingen die werken voor mensen. Zo houden we technologie dus menselijk. Het kan ook zo. Bij Bergman Clinics concentreren we ons op planbare medische behandelingen. Zoals een huidbehandeling, knie- of staaroperatie. Door superspecialisatie per focuskliniek kunnen we op een persoonlijke manier topkwaliteit zorg aanbieden. Gewoon vergoed door je zorgverzekeraar. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil. Als IT-manager wil je ongestoord kunnen bouwen. Dat kan alleen op een stabiel netwerk. Daarom ben je met Odido Business altijd en overal veilig met elkaar verbonden. Het kan ook zo. Zelfstandig ondernemen, dat is zelf beslissingen nemen, zelf successen vieren. Maar ook zelf de boekhouding, zelf tijdmanagen, zelf zorgen maken totdat het even niet meer gaat zoals je wilt. Bij Movier geloven we in zelfstandig, maar niet alleen. Helpen we voorkomen dat je stilvalt en gebeurt dat toch, dan doen we er alles aan om je bij te staan en weer verder te helpen. Movier, de inkomensverzekeraar van Zelfstandig Nederland. Een sterk MKB als motor van de economie terug. Stem 50+. Sluit nu je AOV af met instapvoordeel. Kijk op movier.nl voor de voorwaarden. NPO Radio 1. Pound. Goed ingelichte kring. Met Shaja Morali. Welkom bij een nieuwe openbare bijeenkomst van Goed Ingelichte Kring. Het Omroep Poont-programma waarin de slimste vrouwen van Nederland messcherp commentaar geven op de actualiteit. De volgende sprankelende sprekers vormen vandaag de kring. Wilma Kieskamp, parlementair redacteur Trouw. Annette Embrechts, theater- en dansrecensent De Volkskrant. En op afstand met COVID. Hallo, Caroline Kartens, operazangeres. Je zit nog wel rechtop. Ja, ik leef nog wel, ja. Maar je klinkt heel nasaal. Nou, ja. Fijn dat je toch aanwezig bent. En zometeen onze man op afstand, Tjeu Besselink van Townmaker en Universiteit Utrecht. En hij legt uit hoe slimme snelheid de stad veiliger kan maken. Goed ingelichte kring. Met Shaja Morali. En traditiegetrouw beginnen we natuurlijk met het razendsnelle rondje nieuws dat jullie persoonlijk heeft geraakt. Wilma Kieskamp. Ja, voor mij is dat de klimaattop in Dubai. Waarvan ik eerlijk gezegd zelf ook niet wist. Tussen al het verkiezingsnieuws door dat die binnenkort begint. Maar wat ik echt heel bijzonder vind is dat een jonge collega van de redactie van Trouw bij mij gaat naar Dubai, liftet. En hij gaat dat gebruiken om zowel op een klimaatneutrale manier... hij zegt zelfs de meest klimaatneutrale manier... naar Dubai te reizen, als om onderweg ook gesprekken aan te gaan... met mensen over hun perspectief op dit gigantische... Dubbele participerende journalistiek. Ja. Ja, Maarten van Gestel en hij vertrekt maandag. Maar het is wel, heb ik begrepen, heel lastig om liftend in Dubai te komen. Want het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft een negatief reisadvies voor het laatste deel van het traject. Want het gaat door Irak. Hij had dat dus zelf heel graag gewild. Maar noodgedwongen gaat hij dan tot aan Ankara. En dan gaat hij proberen dat om in 1 week daar te komen, al liftend. Spannend. Ja, heel spannend. Annette Embrechts. Ja, ik was blij dat er deze week eindelijk in de media aandacht kwam voor wat diverse politieke partijen in hun verkiezingsprogramma over kunst en cultuur schrijven. Daar las ik eindelijk artikelen over, maar toen ik het las, sloeg mij wel de schrik om het hart. Kijk, bij heel veel verkiezingsprogramma is het amper een alinea wat ze aan kunst en cultuur wijden. Dat vind ik natuurlijk heel triest, dat ze geen visie hebben op deze belangrijke sector. Maar wat je ook ziet, is dat er ook nog verborgen bezuinigingen verstopt zitten. Ik neem even de VVD bijvoorbeeld. Die willen het btw-tarief op bijvoorbeeld toegangskaartjes, hè, in de cultuur van 9% naar 21% verhogen. En dat dus duurdere kaartjes? Ja, dan denk je, je krijgt of duurdere kaartjes, of de makers gaan dit betalen, of de evenementorganisaties gaan dit betalen. Maar dat is zo'n verkapte maatregel die desastreus is voor de sector. En dan tegelijkertijd zetten ze in het programma, ja, maar we willen kunst en cultuur toegankelijk maken voor iedereen. En dan denk ik, ja, hoe dan? Want echt van 9% naar 21% die toegangskaartjes, of die btw verhogen, is desastreus. Ik ga meteen naar Caroline Kartens toe. Dylan staat ook aan jouw kant. Ja. Schrik je van dit nieuws? Nou, ze weten ja, het al. Nee, ik had het ook gezien. En we hebben samen met de Creatieve Coalitie en het Platform voor Freelance Muzici ook heel erg campagne gevoerd om te voorkomen dat die btw in de cultuur opgehoogd zou worden. Dus tot nu toe is het niet gebeurd. Maar nu zie je het dus wel weer terug in al die programma's. Maar niet alleen bij de VVD, ook bij Volt staat het erin. En ja, voor mij, dit baart mij natuurlijk enorm veel zorgen. Want het betekent dat onze diensten gigantisch veel duurder gaan worden. En we hebben al de grootste moeite om überhaupt een eerlijk tarief te kunnen krijgen als muzici en kunstenaars. Nou, dus ja, maar gelukkig heb je ook nog goed nieuws. En dat ik heb ook nog goed nieuws. Ja, mijn nieuws gaat ook over duurzaamheid. Schiphol zou krimpen, maar toch weer niet. Het stikstofbeleid staat op de tocht. Klimaatverandering dendert maar door. Ja, het gaat niet zo heel erg goed met de planeet. Maar toch is er een heel klein lichtpuntje. Namelijk, het duurzaamste operahuis van de wereld staat in Nederland. Tada! En het is, yes, de Nationale Opera. Er hangen overal vogelhuisjes, we hebben regentonnen en planten op het dakterras, LED-verlichting, zonnepanelen, recycling, noem maar op. Dus overal gaat het mis met de cultuur, of met de duurzaamheid. Maar in de Nederlandse cultuur en de journalistiek, begrijp ik net, wordt op het gebied van duurzaamheid wel actie ondernomen. Dank je wel. En dan heel kort nog, ze hebben ook een prijs gewonnen voor Animal Farm. Daar heeft Francis van Broekhuizen hier een tijdje geleden over gesproken. Nou, dat is dan weer iets vrolijker. En we gaan naar een heel erg cool fragment luisteren. En ik heb een quizvraagje voor u. U kunt er geen ijskast mee winnen. Het is echt voor de eer dat u dat tegen uw huisgenoten kunt zeggen. Ik wist het, of misschien wist u het niet. Dan moet u blijven luisteren, want we gaan het vertellen. Waar komt deze muziek uit? Het antwoord na het nieuws van 4:30. De politiek dan. Veel mensen schrokken afgelopen zomer toen er een exodus uit de politiek op gang kwam. Wilma Kieskamp van Trouw zei juist optimistisch: nieuwe ronde, nieuwe kansen. Nu is de campagne bijna voorbij. En vinden kritische columnisten dat het wel lijkt alsof behoud en herstel van wat we al hadden hoger op de agenda staat dan het toekomstbestendig maken van ons land op de lange termijn. Wilma, is dat gemier en geklaag of terecht? Nou, het is wel een beetje terecht. Je hebt aan het begin van de campagne gezien dat er zo'n moment was dat er wel heel veel gepraat werd over concrete plannen. Toen was er in de Tweede Kamer bijvoorbeeld te doen om het minimumloon te gaan verhogen. Toen werd het heel concreet van we gaan nu al sleutelen aan allerlei zaken die onrechtvaardig zijn. Inmiddels in de verkiezingscampagne is het wel zo dat hele grote problemen als stikstof, of hoe gaat het verder met het klimaatbeleid, dat je daar, denk ik, veel kiezers niet helemaal goed meer weten van wat gaat er eigenlijk nu gebeuren straks na die 22e. Nou, luisterde ik net, zoals altijd, met enorm veel plezier naar onze collega's van Spijkers, Radio 2. Lebbis had een snoeiharde analyse. Hij zei, het is allemaal de schuld van de zwevende kiezer. Want omdat jullie, en dan keek hij ons allemaal aan, geen keuze maken voor welke partij het wordt, durven die politici ook niet meer te zeggen waar ze echt voor staan en de harde onderwerpen te noemen. Maar zijn ze als een soort schoothondjes aan het bedelen om een brokje, en moeten ze wel van die lege slogans de wereld inslingeren? Ja, ik vind het heel spannend klinken, maar in de praktijk kan iedereen gewoon natuurlijk een stemwijzer doen. En dan zie je heel goed wat de partijen vinden. Nou, en jij dan wil niet weten wat er bij mij uitkwam, hoor. Dat was niet waar ik op ga stemmen. En het is ook bij de vorige verkiezingen zo geweest. Dat herinner ik me nog heel goed. Dat het gebeurt gewoon in de laatste twee dagen. Mensen blijven heel lang twijfelen en dan gaan ze landen. Dat gaat dit keer ook gebeuren. Dat maakt het ook inderdaad heel erg onvoorspelbaar. Ik geloof dat 60% van de mensen nog steeds twijfelt. En dat kan ook nog wel leiden tot een hele verrassende uitslagen, denk ik. Ja, ze hebben het allemaal over de eindsprint. Nou, laten we eens eventjes de boel onder de loep nemen. Rekenkundig lijkt de volgende coalitie mogelijk. Hè, als die zeer onvolmaakte peilingen dan kloppen. VVD, NSC, PVV, JA21 en SGP of iets vergelijkbaars met Jezelgus als de eerste vrouwelijke premier. Maar dan is de hamvraag: wil Omtzigt dan misschien toch met de PVV als Wilders de ongrondwettige elementen uit zijn programma haalt? Wat denk jij? Ik denk dat Omtzigt daar vrij pragmatischer in staat dan die soms wel eens aangeeft. Aan de ene kant, hij is altijd een beetje van de ene kant en de andere kant. Hè? Dus iedere cabaretier heeft hem de afgelopen tijd gefileerd. Ja. Hij heeft aan de ene kant deze week nog weer heel stellig gezegd dat voor hem dat verkiezingsprogramma van de PVV echt een obstakel. Dat woord gebruikte hij. Gewoon de inhoud van het programma is een obstakel. En aan de andere kant hoor je hem dan ook zeggen Omtzigt van ja, een keer een belediging is zo'n punt niet. He, dat bedoelt hij eigenlijk, die uitspraak. Terwijl van minder heel Marokkanen, Nederland waar aan zijn voeten lag, omdat Omtzigt zo principieel was. Ja, en dus dan zegt hij eigenlijk die rechterlijke uitspraak tot in hoger beroep, waarin Wilders is veroordeeld wegens groepsbelediging. Voor minder Marokkanen. Minder Marokkanen, ja, dat is zo het punt niet. En bij Omtzigt speelt denk ik heel erg mee. Hij heeft in 2010 in het CDA zelf meegemaakt wat het betekende om in een gedoogconstructie te stappen met PVV. Hij was een van de mensen die daar destijds aanvankelijk heel kritisch op was. Die daar een probleem in zag, hoewel die later niet meer in het openbaar tegen geageerd heeft. Dus daar had hij ook een beetje dat dubbele. Hij vindt het niks, maar uiteindelijk gaat hij er ook niet helemaal dwars voor liggen. Dus ik denk dat zijn grootste probleem eigenlijk is, bij Omtzigt zie je dat hij heel erg sceptisch is over samenwerken met links. En als hij dat vindt, dan moet hij wel een andere partner vinden waar hij mee kan samenwerken. En hij wil niet met Wilders, daar ben ik echt wel van overtuigd. Ook echt wel van dat rechtsstatelijke. Maar wat als er een soort hele ingewikkelde situatie komt in de formatie? Waarom is hij zo tegen samenwerken met links? Want wij zien Omtzigt altijd voor ons samen met Renske Leijten. Wat trouwens bizar is, vind ik. Renske is helemaal verdwenen, terwijl zij samen de twee Robin Hoods waren van de toeslagenaffaire. Dus wij zien hem met die SP-vrouw de hele tijd in één shot. En dat heeft hem ook zo populair gemaakt, toch? Ja, en samen met Farid Azarkan van Denk ook. Dus zij hebben daarin heel goed samen opgetrokken. Waarom heeft Omtzigt zo'n afstand tot links? Ja, ja, ja. Ja, dat zou ik mezelf eigenlijk ook wel eens willen vragen. Ik weet wel dat ik heb Frans Timmermans geïnterviewd. En die had daar dus een theorie over. Die begon over de Nolens-doctrine. Dat gaat dan terug tot bijna 100 jaar geleden. Toen had je dus voor het eerst dat katholieken zich emancipeerden en de arbeiders. En dan toen kwam voor het eerst een katholiek, en Omtzigt is katholiek, hè? Er moest een coalitie gevormd worden. En toen heeft destijds de katholieke leider van toen gezegd: alleen in uiterste noodzaak. Dus met links alleen als je echt niet alles kan. Anders kan. En Timmermans had als theorie, dat geldt eigenlijk nog steeds een beetje. Maar nogmaals, Ik kan niet klinkt in het wel heel timmermansachtig, hè? Want het is zo in een historisch perspectief te zetten. Terwijl jij juist zegt dat Omtzigt pragmatisch is. Ja. Nou, vind je dat niet? Nee, maar ik denk wel dat hij een punt heeft, hoor. Want kijk, Omtzigt is erg gevormd door het katholieke sociale denken. En dat gaat uit van hele andere ideeën over hoe je de samenleving ordent dan waar... Überhaupt het idee van samenleving. Want dat heeft hij echt van Jean-Jacques Rousseau. Hè? Dat de burger is onderdeel van een groter geheel, de samenleving. Precies. En de wil van de grote groep is belangrijker dan de wil van het individu. Ja, en links staat natuurlijk toch meer voor de individuele vrijheid. En er is van oudsher natuurlijk ook altijd een soort vrees van links gaat er met de kas vandoor. Die kunnen niet met geld omgaan, wordt er dan gezegd. Vind je het niet ook vreemd dat hij dan wel met de VVD zich ziet regeren, terwijl hij in de oppositie, weet je, waar hij met Renske Leijten zo tegen gestreden heeft, tegen problemen die veroorzaakt zijn door die VVD. Het is net alsof hij zich door Dylan Jezielgus gewoon zand in de ogen laat strooien, dat zij de hele tijd... Ja, maar ze staat namelijk ook aan zijn kant. Ja, zij staat aan alle kanten en zij kijkt alleen maar vooruit. Hè. Ze neemt vooral afstand van de problemen die ze zelf in hun kabinet... Nederland wordt weer een gaaf land. Mede veroorzaakt heeft, ja. Caroline wil volgens mij ook iets... Caroline, wat wou je zeggen? Ik dacht, ik steek mijn vinger op. Nee, maar ik had ook een vraagje. Misschien weet Wilmer dat, maar... Toen die hele wetgeving goedgekeurd is door de Tweede Kamer, hè, de A4, waarin geen hardheidsclausule stond, dus waardoor de rechters in feite helemaal geen clementie mochten toepassen bij hele schrijnende gevallen. Eigenlijk hetgene wat deze hele crisis heeft veroorzaakt. Die wet, daar heeft toen de Raad van State voor geadviseerd om hem niet op deze manier goed te keuren, dus zonder zo'n hardheidsclausule. Maar daar heeft Omtzigt toch gewoon voor gestemd. Ja, dat blijkt ook weer in de praktijk. Dat hij dus eigenlijk voor iets stemt waar hij origineel op tegen was. Nee, maar daar kan je dus ergens, ja, omdat ergens voor gestemd, wat later een groot probleem heeft veroorzaakt. Daar is natuurlijk wel de kwestie. Dan praat je even over de tijd dat hij in een fractie zat. Het is wel, dus hij heeft meegestemd. Hij heeft meegestemd, dat weet je niet helemaal. Luister, ik rond dit even af, want we hebben nog een heleboel mensen die we moeten doornemen. Oké, de PVV. Wilders zegt dat terugdringen van de islam in Nederland even geen prioriteit meer heeft. En Jezelgus roept dan tegen hem in de debatten. Maar hallo, je wil een nexit, je hebt niks met het klimaat en je flirt met de omgeving van Poetin. Wat is hij nou milders, inderdaad, zoals ze tegenwoordig roepen? Wilders is helemaal niet milder in... Hij heeft als zijn eigen uitspraak is... hij staat er nog steeds voor, alleen hij heeft het nu in de ijskast gezet. Ook pragmatisch. Dus dat betekent, en dat is wel steeds zijn koers geweest in de hele campagne, van die ideeën die heb ik, die pak je hem ook niet af. Ik ga ook helemaal geen excuses maken, ik trek niks terug. Maar in onderhandelingen ben ik bereid om mijn handtekening te zetten onder een coalitieakkoord waarin dat soort ideeën van mij niet terugkomen. Bijvoorbeeld, eigenlijk zegt hij daar al omfloerst van, ik ga dan niet in onderhandelingen eisen dat alle moskeeën gesloten moeten worden. Maar ja, hij weet ook dat dat een eis is waar die werkelijk, als die stelt, dan zijn die onderhandelingen ook mislukt. Oké, dus pragmatisch. Dan gaan we naar GroenLinks-PvdA. De CO2-doelen, Israël-Palestina, de inhoudelijke verschillen bleken zeer levend tijdens de Witte Broodsweken. En dan kapen de rechtse partijen hun ideeën van herverdeling en bestaanszekerheid. Wat is nog hun kans en wat bindt ze? Ik denk dat ze hele verrassende uitslag nog kunnen maken. Waarom denk je dat? Nou, er is natuurlijk die samenwerking tussen GroenLinks en PvdA. Daar is iets mediatechnisch mee aan de hand. Als er gedoe is, dan komt dat onderwerp in het nieuws. Maar het gaat zo soepel op een paar kleine dingen na. Aan de top wordt zo... zo nauw samengewerkt dat het voor veel kiezers al een soort feit is geworden dat ze samen gaan. En bij kiezers merk je dat ze dat ontzettend aantrekkelijk vinden en heel erg twijfelen van, ja, moet ik daarop gaan stemmen? Want dan kan ik dus zo'n partij groot maken. Bij media merk je dat, ja, er is over groen GroenLinks PvdA is een minder spannend verhaal te vertellen dan over Pieter Omtzigt. Oké, dus is een man bij het hond geval? Nou, je kan best nog krijgen. Ja, ik heb ook geen glazen bol. Maar je zou nog kunnen krijgen dat in die laatste twee dagen, waarin heel veel kiezers echt gaan beslissen, dat er nog een soort ander plaatje komt dan wat we nu zien in de peilingen. Oké, superspannend. Dan gaan we naar Rob Jetten. Heeft hij de warmte die Kaag niet had? Hij lijkt één zetel te winnen, maar dat is niet genoeg om zijn klimaatdoelen een kabinet in te loodsen. Wat denk je? Vinden de kiezers hem te veel havermelk-elite? Of gaan ze hem meer gunnen dan ze Kaag het laatst gunden? Jette valt mij op. Je zegt... Ik doe een beetje flauw, ja, tuurlijk. Ja, ja. Maar jij mag alles weer gewoon nuanceren. Valt mij juist op met die posters dat hij wordt heel erg afgebeeld als een staatsman. Hè? Ik was vanochtend aan het hardlopen, toen kwam ik zo nog langs al die verkiezingsposters. Daar staat hij zo op in een heel mooi, strak in het pak. Gewoon een beetje de gelauwerde minister. Staatsman van, bijna. Ja, ja. Alleen ja, het drama voor hem is dat hij heeft natuurlijk... hij is eigenlijk een soort... architect geweest van het regeerakkoord van het kabinet wat zo mislukt is. Kaag was het boegbeeld van D66, maar Jetten was degene die alles toen aan de onderhandelingstafel helemaal inhoudelijk heeft uitonderhandeld. Het was zijn stempel wat erop stond. En het drama is dat op papier hadden ze toen heel erg veel binnengehaald. Zoveel dat er binnen de VVD anderhalf jaar is geklaagd van... het lijkt wel of we alles weggegeven hebben aan D66. Tegenstanders ook. Dat was in wezen compliment voor D66. En zijn drama is dat hij, omdat hij zo verbonden was aan dat kabinet... dat hij eigenlijk nu heel moeilijk zijn verhaal voor het voetlicht kan brengen. En het interessante is wel weer dat ik heb heel lang naar die campagne zitten kijken en dacht van, ze staan er zo slecht voor, ze gaan vast nog een stunt uithalen of er komt onrust in die partij. Maar hij staat er met gigantisch zelfvertrouwen. Want eerst zei iedereen, het is een robot. En ik hoorde hem laatst roepen, ja, en ik ben een sportman en ik win altijd in de eindsprint. En ik dacht, staat er een andere Rob Jetten, toch? Ja, bewonderenswaardig. Hij blijft zichzelf. Hij zat in een uitzending met Paul de Leeuw. Nou, als iemand ontregeld is het Paul de Leeuw. Hij bleef volstrekt zichzelf. Hij had humor, hij had het over zijn liefde. Hij had het over standpunten van de partij, dat mocht hij dan niet. Ik heb wel bewondering voor hoe die het doet. Oké, dan gaan we snel naar Van der Plas. Grootste bij de provinciale statenverkiezingen in maart nog. En ineens is zij ook behoorlijk weggezakt. Moest zij het hebben van de boerenprotesten? Vinden mensen haar te licht? Wat denk je? Wij zijn een collega van mij is op reportage geweest in het hartland van Twente, waarbij in maart nog iets van 60% van de kiezers op BBB stemde. En dat was echt vrij dramatisch, want hij heeft er allerlei mensen ondervraagd, maar ze twijfelden misschien wel of ze nog op haar gingen stemmen, maar niemand zei ja, ik ga op haar stemmen. Ze heeft daar heel veel... zo snel alles weer verspeeld. En één aspect vond ik heel interessant, wat een van die mensen daar vertelde. Dat vanaf het moment dat zij Mona Keijzer heeft aangetrokken en een deel van de fractie van Ja 21 naar haar toe heeft gelokt, dat kiezers toen afgehaakt zijn. Omdat iemand zei, ja, ze had zo'n aardig profiel van dat ze vernieuwend was en dat ze ook allerlei gewone mensen naar Den Haag bracht. Hè. Die hele nieuwe fractie in de Eerste Kamer bestaat uit mensen die wij totaal niet kenden. En dat had wel iets verfrissends. En nu is de klacht, ja, ze heeft beroepspolitici naar Den Haag gehaald. En over stikstof gaat het eigenlijk niet. En stikstof zit ook muurvast. En in wezen gelooft natuurlijk niemand meer dat het zo opgelost kan worden als zij voorstelt. Dus haar eigen onderwerp heeft ze geen controle op. En haar vernieuwende profiel is ze kwijt. Dat brengt mij bij de vraag die we heel snel moeten beantwoorden. Het lijkt alsof Nederland steeds op zoek is naar een messias die alle problemen moet fixen. En die wordt daarna volledig afgebrand. Dat was eerst Baudet en toen was het Van der Plas. En toen in augustus liep iedereen nog achter Omtzigt aan. En eisen wij te veel van de politiek? Nou, of we zijn zo dol op vernieuwing dat we elk half jaar wel weer dat nieuwe wasmiddel waar jij het over had willen hebben. Ja. Ja, dus, en er zit bij deze verkiezing ook nog een heel apart aspect. Heel kort, meer dan de helft van de kiezers is 50 plus. En Pieter Omtzigt en NSC doen het juist onder die groep boven gemiddeld goed. Dus geloof ik dat meer dan de helft van hun potentiële kiezers is 50 plus. Je ziet hier ook iets van, een soort... Daar komt iemand en die heeft een soort plaatje van Nederland... waar misschien oudere mensen heel erg op klik aanslaan. Dus mijn oorspronkelijke vraag... worden alle grote uitdagingen van de 21ste eeuw opgelost? Nou, we blijven hopen. Goed zo. Dat doen we altijd. Het is 16:30 en hier is Suzanne de Vries met het nieuws. NPO Radio 1. De intocht van Sinterklaas in het Zuid-Hollandse De Lier is onrustig verlopen door demonstraties voor en tegen Zwarte Piet. Tegenstanders gooiden onder meer vuurwerk in het demonstratievak van Kick-out Zwarte Piet. De demonstranten werden rond 14:45 door de politie naar hun bussen teruggebracht. Duizenden deelnemers aan een demonstratie voor vrijlating van de gijzelaars van Hamas hebben Jeruzalem bereikt. De mars begon dinsdag in Tel Aviv. De demonstranten eisen dat de Israëlische regering een deal sluit over de vrijlating van de gijzelaars. Bij een aanval op een school in het noorden van Gaza zijn tientallen doden gevallen. Het zou gaan om een Israëlische aanval, maar het leger van Israël heeft dat niet bevestigd. De tweede testvlucht van Starship, het nieuwe ruimteschip van SpaceX, is net als de eerste lancering geëindigd in een explosie. De oorzaak daarvan is nog onbekend. Met een bemande Starship wil SpaceX naar de maan en uiteindelijk naar Mars. Roosmarijn Knol zit hier voor het weer. Het is een regenachtige herfstdag, overal bewolkt. Vanuit het zuidwesten gaat het geleidelijk wel een beetje droger worden. Maar pas in de loop van de nacht gaat het wat opklaren. Dus de zon gaan we niet meer zien vandaag. Temperatuur is wel wat aan het oplopen. Vanavond en komende nacht 10 of 11 graden. In het oosten dan nog een klein beetje regen. Maar aan het eind van de nacht is het overal droog geworden. Morgenochtend beginnen we dan ook overwegend droog. Misschien hier en daar nog een enkel buitje. De temperatuur is nog steeds aan het oplopen. Is het zo'n 12 tot 14 graden. Maar in de middag komen er dan op meer plekken weer buien tot ontwikkeling. En vooral in het noorden van het land weer bewolking en langere tijd regen. En er staat ook nog eens een stevige wind. Dus ook morgen nog wel redelijk wisselvallig. Dus onze boswandeling 's ochtends doen. Niet wachten tot de middag. Ik zou daar niet te lang mee wachten, inderdaad. Vroeg in de ochtend. Dankjewel. Gaan we naar de ANWB. Erik Evengroen, hallo. Hoi, goedemiddag. Ja, er zijn een paar korte files verspreid door het land, maar die hebben over het algemeen niet veel meer vertraging dan een kleine 10 minuten. Twee uitzonderingen. De A12 Den Haag richting Utrecht. Bij Utrecht richting Arnhem is de hoofdrijbaan dicht voor wegwerkzaamheden. Verkeer kan er wel langs via de parallelbaan, maar de vertraging is wel een klein kwartier. En de A28 tenslotte Amersfoort richting Zwolle. Bij Wezep is een ongeluk gebeurd. Het rijdt langzaam over 4 kilometer en de vertraging is 20 minuten. Goed ingelichte kring. Met Jaja Morali. En met Wilma Kieskamp, Annette Embrechts en Carolien Kartens. We gaan naar onze man op afstand. Tjeu Besselink is docent bij de Universiteit Utrecht. Hij is baas van Townmaker, opgeleid in Utrecht, Londen, Florence en New York. En hij gelooft dat we staan aan het begin van een renaissance die even opwindend en verontrustend is als de tijd waarin Leonardo da Vinci leefde. Wij moeten onszelf opnieuw uitvinden en ieder onderdeel van ons leven opnieuw ontwerpen. Tjeu, welkom. Hartelijk dank. Fijn om te zijn. Ja. Sinds het begin van de jaren 90 wordt de auto steeds meer geweerd uit de stadskernen. In plaats daarvan verschenen nieuwe vervoermiddelen of kregen de bestaande een nieuwe versie. Zoals het gehandicapte wagentje, dat werd een dure juppenbak. En de elektrische fiets voor oudere mensen werd een fatbike, ook begeerd door criminelen. Vorige week nog vertelde oud-minister Hedidan Kona hier dat ze helemaal niet meer durfde fietsen in de stad. En ook wandelen vindt ze gevaarlijk, want niemand houdt zich meer aan de regels. En je wordt steeds van je sokken gereden door die razendsnelle fatbikes. Dat probleem horen we vaker en het is nu tijd om over oplossingen na te gaan denken. Maar eerst, ja, ik ga net als Frans Timmermans toch eventjes doen een historisch perspectief. Want dat e-bike-probleem is hartstikke oud. Vertel eens. Ja, het is zeker oud. Want het is natuurlijk niet. Vervoersmiddelen zijn. Er is altijd in geïnnoveerd. En ook al 100 jaar geleden. Toen we de motor introduceerden. Toen auto's gewoon werden. Ja, toen was het ook nieuw. En toen moesten we daar ook aan wennen. En toen moesten we ook kijken. Nou, wat gaan we daar nou mee doen? Kijk, dat was. In het begin hadden we ook gewoon een motor. En die monteerden we dan aan een fiets vast. En dat was zelfs ook in die tijd een elektrische motor. Harley Davidson had nog een heel mooi model. Er was een Harley Davidson e-bike. Ja, zeker. Aan het begin van de 20e eeuw. Ja, precies. Ja. Nou, dat wisten we allemaal niet. Ja, dus niet per se nieuw. Nou, en dan heb jij nog een leuk kwartje om bij ons te laten vallen. Want is de fatbike wel een bike? Nee, het is in principe geen fiets. Het is natuurlijk een. Het is een onveilige brommer. Dus we moeten daar een beetje. Dat is ook in de spraakgebruik. Moeten we daar heel erg voorzichtig mee zijn. Hoe dat we daar naar kijken. Wat is dit eigenlijk? En hoe moet je hem dan ook behandelen op straat? En wat willen we dan eigenlijk op straat? Nou, dat heeft een heleboel consequenties. Bijvoorbeeld al die zesjarigen. Die mij van mijn sokken rijden. Van rechts, weet je wel. Ja. Als het een brommer is, mogen ze daar helemaal niet op. En al helemaal niet zonder helm. Ja, dat klopt. Ja, kijk, we zijn in Nederland houden we natuurlijk van fietsen, omdat het gezond is, plezierig is, duurzaam is. En omdat het heel toegankelijk is. Hè. Je kan ze heel makkelijk lokaal maken en daarmee heel betaalbaar en toegankelijk maken. En eigenlijk al deze dingen zijn de laatste tijd steeds verder geërodeerd. Dus het wordt minder gezond. Ik kwam net een RIVM met een mooie onderzoek. En het is minder plezierig en minder veilig op straat. Hè. Dus het is ook niet zo duurzaam meer. Hè, al die, nee, voor het eerst weer een stijging van het aantal verkeersdoden. Ja, oh, wacht even. Jij zegt, ze komen uit China. Dat wisten wij allemaal niet. Wel, of tenminste, ik niet. Hoezo komen deze elektrische fietsen uit China? Ja, in principe is die hele industrie, de elektrische fietsindustrie, die is langzaam voor het grootste deel in handen van de auto-industrie. En van de Chinese fabrikanten. Nou ja, goed. Dus daar worden de frames en ook heel vaak motoren gemaakt. En die komen dan hier naartoe. Dan krijg je wel een branding, een rebranding door een Europees of een Nederlands bedrijf. Maar dat is in principe komt het allemaal van ver. De auto-industrie. Kijk, en dan hebben we natuurlijk de tweede golf, hè. Wacht even, ik stop je even, want dit is wel even iets belangrijks. De auto-industrie zit in de fatbikes. Ja, goed, ik weet dat. Ook de elektrische fietsen vooral en de fatbikes. Maar goed, de elektrische fietsen, ja, oké. Okay. Ja. En hoe komt de auto-industrie daarin geïnteresseerd? De marges op auto's zijn wat minder en die op fietsen zijn vrij groot. Hè. Dus dat is een hele fijne markt, ook in de mobiliteitsmarkt, om daarin in te begeven. Ja. Nou, innoveert de ondernemerswereld vaak veel sneller dan de overheid. Maar daar ga jij wat aan doen, want jij bent heel erg interessante dingen aan het verzinnen. Namelijk Intelligent Speed Adaptation Technologie. Dat klinkt nou wel echt 21ste eeuws, hè, Wilma Kieskamp. Ja. We hadden net gezegd dat de politici dat wat minder hadden. Dus wij willen het vergezicht van jou horen. Wat is dat en hoe kan dat de problemen oplossen? Dat is nog wel. Wij zijn een onderzoeksinstituut en we ontwikkelen ook wel maatschappelijke infrastructuur. Hein? Publiek, privaat, particuliere samenwerkingen. We maken wat we noemen urban commons. En samen met de gemeente Amsterdam doen we nu onderzoek en testen wij verschillende technologieën en oplossingen voor die speedbikes en de elektrische fietsen. En één daarvan is inderdaad een vorm van Intelligent Speed Adaptation. En dat is de Intelligent Speed Governance of Adaptive Speed Governance. Dus een manier om dat de stad kan eigenlijk met de fiets praten. En die kan tegen de fiets en de berijder zeggen, luister, er komt eigenlijk een school aan. En het is hier best wel gevaarlijk als je daar hard gaat. Dan zou je wat zachter willen gaan. Dat kan je aangeven als stad, want je kent heel goed je context. En dan word je daar bewust van. En dan kan je ook wat beter je consequenties van jouw gedrag zien. En misschien, een soort uitgaand van het goede van de mens, dan zou dat eventueel voldoende kunnen zijn. Luister. Ik ben opgegroeid met de Knight Rider, met Kit. Ja. Gaat de fiets nu tegen mij praten zoals de auto toen tegen de Knight Rider sprak? Ja, dat kan. Ja, dat zou kunnen. Ja, dat zou kunnen. In ons geval vinden wij het dus heel belangrijk dat die intelligentie in de stad zit, in de stadsinfrastructuur en niet per se in de fiets zelf, want dan moet je hem helemaal volstoppen met camera's en sensoren en allerlei gedoe. Dat is onhandig. Maar als hij dus in de stad is, in de stad die kan dan met je... Kijk, als in de publieke ruimte willen we met elkaar kunnen bepalen wat publiek is, wat we daarvoor waarde willen hanteren. Hè? Wat we veilig vinden, ja, wat willen we eigenlijk op straat met elkaar. En door het dus zo te doen, kan je verschillende zones of verschillende momenten aangeven dat je zegt, nou ja, nu moeten we even wat rustiger rijden. En dan kan je nog steeds kiezen. Kijk, stap 1 is gewoon communicatie. Stap 2 is eigenlijk zeggen, nou, dan ga ik je ook beboeten. Hè? Dus dan, kijk, stel dat je dan toch te hard blijft rijden. Nou, dan krijg je een handhavingsvraagstuk. Dus dan weet het stadhuis dat ik te hard ga op mijn fatbike. En dan, ja, en dan krijg jij, ik automatisch een boete. Ja, dus dat is natuurlijk heel complex. Hè. Dus dat gaat, kan je dat doen met privacy. En het is eigenlijk een zero data exchange. Dat is een manier om te zorgen dat het dus anoniem blijft wie en hoe dat dan gebeurt. Maar goed, op het moment dat je gaat handhaven, dan moet je ook weten wie je dan gaat beboeten. Dus daar moet je ook een keuze over maken als samenleving. Hè. Dus we zijn er niet zomaar vanaf. Dus dan kan je inderdaad, je kan als stad aangeven dat je kan zien of het voertuig te snel gaat of niet. Ik wil niet zeggen dat iemand achter de computer zit en daar naar zit te kijken. Dat is niet het geval. Daar komt in principe niks. Je kan het wel, het systeem zelf kan het zien, maar jij kan het niet achter het systeem zien per se. Ik vind het ontzettend interessant. Ja. Het is allemaal nog volop in ontwikkeling. Maar ja, wij moeten vooral contact blijven houden, Tje. Je moet ons blijven bijpraten hierover. Dank je wel voor deze spannende blik in de toekomst. Nou, mijn plezier. Dan luisteren we nog even naar ons quizfragmentje van het begin van de uitzending. Nou, waar komt dat uit? Ik ga het vragen aan Caroline Kartens, operazangeres. Hou de luisteraar niet langer in spanning. Ja. Kan je één, ik weet dat je COVID hebt en dat je niet bij stem bent, maar kun je uit de echte versie een klein stukje te laten horen? Nou, met mijn 79 collega's klinkt het natuurlijk veel mooier, maar het klinkt dan ongeveer zo. Freilich geführt, ziehet dahin, wo euch der segende Liebe bewahrt. Oh, als ik niet verkouden ben, dan wou ik al dat ik 1% van zo'n stem had. Het is geweldig. We gaan even luisteren naar hoe jij het zong met al die andere collega's. Ja, dat klinkt echt heel veel mooier dan mijn oma die vroeger zong. Daar komt de bruid met haar lachende snuit. Nou, uit welke opera komt het lied? En wie is de componist? Caroline. Ja, dat komt uit Lohengrin van Richard Wagner. En het is in de derde acte. Zal ik een beetje vertellen waar het over gaat? Heel graag. Ja, Lohengrin, dat is een verhaal dat in feite de geschiedenis van het Duitse Rijk combineert met de Graallegende. En het gaat volgens mij over Elsa, de hertogin van Brabant. En haar vader is dood en haar broertje is verdwenen. En zij krijgt dus van dat laatste de schuld. Maar ze mag dus door middel van een duel haar onschuld bewijzen. Er is alleen helemaal niemand die het voor haar durft op te nemen. Dus haar lot lijkt bezegeld. Totdat ze daar ineens aan de horizon een zwaan zien. En die zwaan die trekt een klein bootje. En op dat bootje staat iets te glinsteren, zo'n soort van shining armor. En daar staat dus een hele knappe ridder op. En dat is Lohengrin. En Annette is gisteravond naar de opera geweest. Nou, is het heel leuk, want jouw krant heeft zeer kritisch geschreven over Lohengrin. De krant van Wilma Kieskamp was er heel positief over. Dus ik ben heel benieuwd wat jij hebt gevonden. Ik had een prachtige avond gisteren. Kijk, je denkt vooraf 4,5 uur na zo'n opera. Dat is een hele zit. Nou, de tijd vloog voorbij. En wat ik met name heel erg mooi vind, weet je, Caroline zit in dat koor. Dat koor krijgt de volle aandacht in deze onscenering van Lohengrin. Dus je voelt je echt zelf ook een beetje onderdeel van die menigte, van die mensenmassa. Ja, het koor die staat voor het volk. Ja, en die staat te wachten op die verlosser, zou je bijna kunnen precies, zeggen. Precies, heb daar, je hem weer. Die daar met die zwaan aankomt, die de onschuld van Elsa zal bewijzen. Maar wat ik heel fascinerend vond, en dat relateert dan ook weer aan deze tijd. Kijk, er woedt een machtsstrijd in dat rijk. En die verlosser komt eigenlijk om die machtsstrijd te beslissen. En dat herkennen we nu ook weer in deze tijd. Weet je wel, als wij hopen eigenlijk op een verlosser die even al onze problemen. En die magisch is, zoals Lohengrin. Ja, die magisch. Dus in dit geval is het een mysterieuze ridder waarvan Elsa niet naar de naam mag vragen. Dus dat is cruciaal. Eigenlijk, dat is de laag die er ook in zit. Zij worden een echtpaar. Daar komt ook die bruidsmuziek vandaan. Maar dan. Zij heeft de belofte gedaan dat ze hem niet zal vragen naar zijn naam en zijn afkomst. En langzaam wordt bij haar toch door de tegenstanders dat gif geïmplanteerd, dat ze moet weten wie hij is eigenlijk. En dat wordt ook op een hele ingenieuze manier aan liefhebben gekoppeld. En waarom wil je weten wie je lief hebt en wie je trouw blijft. Maar dat je dus eigenlijk zo'n mysterieuze figuur, zo'n graalridder nodig hebt om te denken, die gaat alles oplossen. En je ziet die menigte, dat koor, zie je dus eigenlijk ook zwenken. Eerst van de ene machthebber, die Telramund, die dreigt te winnen. Die eigenlijk die Elsa valt. De bad guy, daar staan ze eerst helemaal achter. En dan komt in één keer die ridder aan. En dan zwenken ze in één keer naar de andere kant. En dat zie je dat koor de hele tijd doen. Zoals het Nederlandse electoraat eigenlijk. Zoals de zwevende kiezerelectoraat eigenlijk. Ja. Maar daarnaast is het ook echt wel heel, heel mooi gezongen. Modern geonsceneerd, maar ik hou er wel van. En ik kon me daardoor er ook heel goed toe verhouden tot deze tijd. Ja. Wat is het succes van Lohengrin volgens jou, Caroline? Want Wagner staat bij heel veel mensen bekend als moeilijk en zwaar. En ja, zijn opera's duren allemaal uren en uren en uren. En Annette's ervaring is, en het was de mijne ook, deze ging echt heel snel voorbij en je gedachten dwalen niet af. Ja, het is een interessant verhaal. Juist omdat je dus inderdaad die geschiedenis erin hebt zitten van die eenwording van het Rijk. Maar ook die graallegende. En wat Annette ook al zegt van die graalridders. Die zijn met z'n allen daar om die graal te beschermen en om dat te tonen. En die zijn daardoor ook onsterfelijk. Maar zodra zij ze worden af en toe uitgezonden om mensen in nood te helpen. En die mensen moeten daar dus wel om vragen. En Elsa vraagt dus om hulp en hij wordt uitgezonden om haar te redden. En dat wil hij heel graag. En hij is eigenlijk heel blij en gelukkig om weer onder de mensen te zijn. Ja, want hij is eigenlijk, is hij daar met al die graalridders bij die graal. En het is eigenlijk een soort hemel waar die is. Ja, een soort van wel, ja. Het is een soort van esoterisch gebeuren, ja. En wat er ook voor een laag in Lohengrin zit is, en dat zie je later in Parsifal nog veel meer, is dat er een zoektocht is naar heel worden. En het combineren van mannelijke en vrouwelijke elementen in het zijn van een mens. En het is ook allemaal heel erg die filosofie uit de 19e eeuw. En dat zie je ook weer in het Zauberflöten terug. Want die ben je ook aan het repeteren intussen. Nou, ja. Luister. Het is een cliché, maar we gaan toch even laten horen aan de mensen. Want het Zauberflöten, daar kun je het niet over hebben zonder de coloraturen te horen. Nou denkt iedereen, Mozart en Wagner, dat zijn elkaars tegenpolen. Wagner is traag, Mozart is snel, Wagner is tragisch, Mozart is vrolijk. Maar jij ziet dat deze twee sprookjes, want dat zijn het, iets met elkaar gemeen hebben. Wat herken jij? Ja, sowieso, Wagner was een grote fan van Mozart en al helemaal van de Zauberflöte. Hij vond het eigenlijk de eerste echte Duitse opera. En hij is opgegroeid in een soort van gezin waarbij de vrijmetselarij heel erg centraal stond. En Mozart was een vrijmetselaar? Mozart en Schikaneder waren vrijmetselaars. Schikaneder is de libretto-schrijver, de tekstschrijver. En zij waren lid van een alchemistische loge. En dat zie je dus heel erg terug in de Zauberflöte. En Wagner, die wilde eigenlijk ook heel graag lid worden van een loge. Maar dat is hem via van alle kanten een soort van ontraden. En dus hij is nooit lid geworden. Maar hij vond die thematiek vond hij dus wel heel interessant. En Mozart is daar dus ook heel erg mee bezig. En wat je in beide opera's ziet, is een soort van archetype of een allegorie van het vrouw zijn en het man zijn. Waarbij man zijn staat voor daadkracht en überhaupt geweld. En het vrouw zijn meer voor gevoel en voor liefde. En wat je zou, volgens sommige mensen kun je Lohengrin ook zien als een soort van allegorie, waarbij Elsa eigenlijk moet gaan regeren. En dan dus als vrouw zijnde bidt om meer mannelijke elementen in haar hele wezen. En dan wordt ze een soort van op de proef gesteld als Lohengrin komt, want ze mag zijn naam niet vragen. Maar ja, natuurlijk wil je wel weten waar je man vandaan komt, zeker als je van iemand houdt. Maar zij wordt dus soort van ze krijgt een soort van proef van vertrouwen. Een blind vertrouwen. En voor die proef, daarvan zijn de meningen een beetje verdeeld over of ze daarvoor slaagt of niet. Maar ja, er zijn ook echt best wel mensen die zeggen van ja, natuurlijk faalt ze doordat ze dan dus op een gegeven moment wel om zijn naam vraagt. Maar de goede goden zijn ook weer vergevingsgezind. En uiteindelijk dat het kleine broertje, Gottfried, weer terugkomt, betekent eigenlijk dat zij in zichzelf het mannelijke heeft gevonden. En dat een vriend niet meer helemaal van nodig heeft. Dat kleine broertje waarvan zij beschuldigd werd dat ze hem zou hebben vermoord. Het klinkt een beetje een slechte constructie, sorry. Ja, ja, dit zeg ik helemaal verkeerd. Maar we moeten het verhaaltje even snappen. Wat ga jij zingen in de Zauberflöte? Ja, ik zing in het koor. Dus ik hoor bij de groep ingewijden die allemaal zingen hoe geweldig we Sarastro vinden. Ja, en Sarastro, dat is waar die coloratuur over ging. Dat is de boze tovenaar. Eventjes, er zitten twee enorme heksen in allebei de voorstellingen. Nou, gaan we even vanmiddag niet politiek correct doen. We gaan niet zeggen dat het misogyn is. We gaan er gewoon van genieten. De boze dame in Lohengrin te vergelijken met de koningin van de nacht? Ja, in zekere zin is het daar wel een klein beetje mee te vergelijken. Maar ik zou ze niet direct boos willen noemen. Ortrud is degene die als de slechterik naar voren komt in Lohengrin. En zij is een erfgenaam van koning Radboud van de Friezen, de grote Friese koning. En zij is in feite waar de Friezen ook een tijd lang de baas in Brabant. En zij vindt dus eigenlijk dat ze ook wel aanspraak maakt op die troon. Dus jij zegt, ze is eigenlijk een terecht ambitieuze vrouw? Nou ja, zo zou je haar kunnen zien. Maar ze heeft natuurlijk wel dat zoontje, dat broertje in een zwaan omgetoverd. Met de hulp van de oude goden, Wodan en Freya en zo. En ja. Je begrijpt wel waar haar wraakgevoelens vandaan komen. Dat is het. Dus er zitten genoeg lagen in. En hoe zit dat met de koningin van de nacht? Ja, in mijn optiek is de koningin van de nacht niet echt een slechte vrouw. Ik bedoel, zij is een koningin. En zij combineert het moederschap met haar koningin zijn. Met het regeren van een land. Zij heeft dat de eerste hele tijd gedaan met haar echtgenoot. Die is gestorven. En die heeft tot haar grote verbijstering niet de macht over het land, die stralenkrans, aan haar gegeven. Maar aan Sarastro, een soort van, ja, zou je kunnen zien als een grote wijze. Maar je kan het ook zien als een soort van guru die zijn volgelingen het pad naar verlichting. Dus het gaat allebei over vrouwen die macht verliezen. Laten we eventjes luisteren naar een iets minder bekend fragment uit het Zauberflöte, omdat het zo prachtig is. Thank you. Dit is een liefdeslied van verlangen. Wat grappig is aan de Zauberflöte is dat kinderen kunnen er naartoe. Dit is ook de eindejaarsvoorstelling. Kinderen kunnen er naartoe, maar er zijn proefschriften volgeschreven. Is dat de kracht van Mozart, dat hij zo eenvoudig lijkt, maar zo diep is? Ja, je raakt er niet over uitgesproken over deze opera. Je kan hem echt een soort van interpreteren als een gewoon mooi leuk sprookje, een kindervoorstelling. Maar je kan er ook een soort van propaganda voor mannelijke heerschappij over de vrouwen zien. Je kan er juist iets heel esoterisch in zien van nee, we zijn allemaal heel, we hebben het mannelijke en het vrouwelijke nodig. Maar je kan er ook een feministisch pamflet in zien van wat doen ze die Pamina aan? Dus iedereen mag er van vinden wat hij wil. Hij wordt tussen 1 december en 28 december opgevoerd in Opera Ballet Amsterdam. En een aantal voorstellingen zijn al uitverkocht. Maar er zijn nog kaarten te vinden. En misschien is het ook leuk, en dan kijk ik Annette even aan, die wordt vast heel blij als ik eventjes noem dat Introdans een eigentijds Zwanenmeer gaat opvoeren vanaf 16 december. En dan komt ook het Wereldkerstcircus naar Carré. Dus laten we ons verheugen op al die leuke dingen. Tot zover deze kring met Wilma Kieskamp, Annette Embrecht en Caroline Kartens. Zometeen Wieger en Fidan in de kantine. NPO Radio 1. En de aardige goal, ja! EK kwalificatievoetbal. Deze mag er toch in? Rechtstreeks vanuit de Johan Cruijff Arena. De aanloop van Dijk scoort! Nederland-Ierland. Hartman speelt geweldig voor Hartman. Ja! Bij winst plaatst Oranje zich voor het EK van volgend jaar. En kijk eens naar de euforie, de ontlading vanaf de bank van Nederland zelf. Vanavond vanaf 8 uur bij NOS Langs de Lijn. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Wist je dat 1/3 van alle auto's in Nederland grijs is? Saai, hè? Breng meer stijl in je leven en kies voor de kleurrijke Fiat 500. Nu met private lease al vanaf €279 per maand. Liever elektrisch? Dat kan al vanaf €359 per maand, exclusief overheidssubsidie. Ga voor meer informatie snel naar fiat.nl. Tarief op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Het is 2050. En je mag opnieuw stemmen in 2023. Wat doe je? Volt. Toekomst. Made in Europe. Van Parijs tot Berlijn en Milaan tot Boston. Voor het eerst komen 5 generaties Breugel samen onder 1 dak. Breugel, de familiereunie. Nu in het Noord-Brabants Museum. Waarom zou je alleen je zorgverzekering vergelijken? Op je autoverzekering bespaar je vaak veel meer. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Breugel, de familiereunie. Boek nu je ticket. Black Friday Weeks. Kleur je leven met spetterende tech voor Black Friday prijzen. Zoals een haarscherpe tv om Home Alone 1, 2, 3 en 4 opnieuw te bekijken. Nu bij Mediamarkt. De helft van alle hoger opgeleide singles heeft nog nooit online gedate. Omdat e-matching 25 jaar bestaat, mogen zij deze maand gratis 25 contacten leggen. e-matching.nl. Durft u het aan? Black Friday bij Mediamarkt met de TCL 98-inch TV voor €1.999. Eis een toekomst. Voor de aarde, jezelf, je kinderen en iedereen die je lief is. Kies 22 november, Partij voor de Dieren. Een all-electric warmtepomp zonder buitenunit? Dat kan met de Niebe alles-in-één ventilatiewarmtepomp die zorgt voor gasloos en duurzaam comfort. Nu met €3.000 subsidie. Kijk op kiesjewarmte.nl en ontdek of de nieuwe ventilatiewarmtepomp jouw beste keuze is. Overwin voor eens en voor altijd spreekangst. Volg de masterclass Spreekangst. Kijk op spreek.nl. Een warmtepomp zonder buitenunit? Kijk op kiesjewarmte.nl. Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement.